तैबा वाले मुझे भी दर पे अब बुलवा ले, अब बुलवा ले। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़े बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी है ईद मेरी। जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वही मिलेगी मुझे, ले चलो मदीना। बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। हमने गुनाह में डूबे हुए, हमने गुनाह में डूबे हुए। जैसे है निभाओ, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, जैसे है निभाओ मक्की मदनी। हमको बचाओ मक्की मदनी, हमको बचाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सदका दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी, दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा